Radio. Kort op content marketing. Redacties van tijdschriften zijn gespecialiseerd in het maken van content in tekst en in beeld. Wat ze natuurlijk allemaal stoppen in hun papieren tijdschriften. Nu zijn wij benieuwd wat diezelfde redacties doen op social media. Flow Magazine van Sanoma is een merk wat de afgelopen jaar enorm gestegen is op Facebook en op Twitter. En daarom gaan we praten met Frauke Fischer. Zij is marketingmanager van Flow Magazine. En we gaan haar vragen dat succes te verklaren en uit te leggen welke posts van Flow werken en welke niet. Waarom dat is, heeft vooral met de band met Flow te maken, denk ik. En dat heeft met het product Flow te maken, wat denk ik heel anders is dan heel veel andere bladen. En wij dus mensen op een andere manier aanspreken. En Flow is echt een product, dat vind je geweldig of je vindt het niks, denk ik. En als je het geweldig vindt, dan wordt het bijna een onderdeel van je leven en dan wil je dat graag delen. En we roepen mensen ook wel op om dat te doen. We houden van post en we houden van, we vinden alles goed. Ik bedoel, we zijn niet belerend. Dus mensen willen graag dan ook aan ons terugkoppelen wat we bij ze losgemaakt hebben. En dat doen ze dus zowel op de redactie via e-mail en via heel veel post, gewoon die we ook echt krijgen. Maar dat doen ze dus ook op social media. Wat doen jullie concreet om dat verder te activeren? Nou, we doen, we weten een paar dingen die sowieso werken. En dat zijn quotes plaatsen. Dus mooie spreuken, wat ook heel erg bij Flow past. Dat werkt en dat wordt doorgezet. We doen het door vragen te stellen. Door dus op social media om mensen erbij te betrekken. Reacties uit te lokken. Nou, daardoor komt ook het een en ander op gang. En wat we ook wel doen is gewoon weggeefacties. En niet like en win. Dat vind ik ook niet bij Flow passen. Maar we hadden laatst ook een actie. We laten dan gewoon 8 weken lang allemaal posters drukken. En schrijf je maar in en je krijgt hem. Niet ingewikkelder dan dat. En die posters, de 500 posters, waren uiteindelijk binnen een kwartier weg. Dat is snel. Dat is wel heel snel, hè? Dat is heel snel en het is, en daardoor krijg je wel, gaan mensen daarover praten en gaan ze het verspreiden en dan gaan ze het liken. En daar ontstond van alles, terwijl de reactie met like en win merk je, gaan mensen unliken en liken. En eigenlijk wordt iedereen ook wel een beetje chagrijnig van. En het is niet heel, hoe noem je dat? Je wordt ook een beetje narig van eigenlijk is het ook stom, maar je doet toch maar mee. En eigenlijk zijn meer mensen teleurgesteld dan blij. Dus we hadden zoiets van, we gaan gewoon 500, elke week 500 posters doen. En de eerste 500, die krijgen het gewoon. En daar ontstond, dan kregen de mensen weer posters thuis. En dan gingen ze weer foto's van maken. Die zetten ze weer op in hun social media. Uiteraard gaan wij die dan weer verder verspreiden. Van kijk, diegene is blij. En dan ontstaat er heel veel moois. Terwijl het enige wat je doet is gewoon 500 posters weggeven.